pokoknya sing melenting joget. Pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget. Goyang goyang, rungu suarane suling, kepena ono neng kuping, penontone joget nganti ora iling. Pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget. Ono sing egol-egolan, ono sing punji-punjian, sing banting tertip lan ora tawuran. Neng kene kabeh kanca ora ana sing beda, sing tawuran berarti kuwi desa. Ora ngerti lagune, ora ngerti saire, sing penting aku joget wae. Tertepelan ora tawuran, neng kene kabeh kanca ora ana sing beda, sing tawuran berarti kuwi desa. Ora ngerti lagune, ora ngerti saire, sing penting aku joget wae. Papa Angel Cat, Papa Angel Cat, Papa Angel Cat, Papa Angel Cat.